szary widok, nadzieja już odeszła. Zostały zgliszcza, nie ma życia w tych miejscach. To jak zapowiedź demonów z apokalipsy. Wybucha złota Tesla, by wszystko zniszczyć. Nikt nie pamięta, by oddychał tutaj tlenem. W miejscach zamiast serc pozostał tylko cement. Dni mijają, a już raczej całe noce. Klimat z Wolfensteina jak kryjówka Mr. Hyde'a. Czas się zatrzymał, wskazówki nie tykają. Nawet wiatr zamarł, jakby umierając. Światło w tunelu nagle łamie się na murach. Nadzieja, która była teraz wysoko w chmurach. Czarne kruki zwiastują tą pogodę. Resztki ludzkich ciał leżące pod betonem. To miasto widmo, to wszystko co mamy. Wiadomość z przyszłości, umarły ludzkie plany. Czarne słońce na horyzoncie, ono nigdy nie wschodzi, ono nigdy nie zachodzi. To punkt odniesienia przy lądku strachu. Śmiertelna cisza zapisana w kliszach czasu. Kolory dnia i znowu czarny czwartek. Przepowiednie leżą w stosie popalonych kartek. Nawet Nostradamus nie posiadał takich wizji, że samo zapłonu doczekają ludzie bliscy. Miasto jest puste, niby duszno, niby wilgno w powietrzu rozpalone. Z uśmiechem widmo to echo w tych murach zasiewa swój klimat. Tylko martwe dusze tu poczuły miasta pryzmat. Nie ma przyszłości, ten luksus już umarł. Jak Walking Dead, drogi zasypane w trupach. System upadł na samo zagłady. Teraz to Lucyfer tu rozdaje swoje karty. Rano. Miasto widmo, wieczór. Miasto widmo idzie za tobą, dzień w nos i dzień. Mrok, grzmot, jak ciężki młot, wzlot. Ponad płot, ponad chmury, sięga wzrok. Żywe trupy, martwe ścierwa, krwawe ślady. Każde M2 metr, kilometr, wioska, miasto, trujące napoje. Skażone ciasto, dupa blada, twojego sąsiada leśni. Pośród poszarpanych gaci, ręka urwana, wyrwana szczęka. Szaleństwo wzroku, rozpacz udręka. Tutaj jest koniec, finał, the end. Kończy się życie właśnie w ten dzień. Yeah.